بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ, ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے. الذی جمع مالا وعدده, جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. يحسب أن ماله أخلده, اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا. كلا لينبذن في الحطمة, ہرگز نہیں, وہ ضرور حطمة میں ڈالا جائے گا. وما أدراك ما الحطمة, اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ, جو دلوں پر جا لپٹے گی. انہا علیہم مقصدہ, اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے. فی عمد ممددہ, یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.